lii nak benn paa la woon, benn paa boo xamante ni moom dafa mën doxaan ba nga xamante ni nag kuy doxaan daal moo la mën quoi. Mais paa bi nag dafa am benn segu boo xamante ni nag yu moo raw luy segu laa la wax. Léegi nag paa bi daal fekk dafa demoon nag pour jëndi ay ginaar. Léegi dëkk bi muy jëndee ginaar nag dafa sori ak fi mu dëkk xam nga rek. Mais paa bi nag benn 4x4 la yoo xam, mu dem nag dem jënde ay ginaar rek dem dugal si ginnaaw dugal segu ak ginaar yi. Léegi nag paa bi daal dëkk bu mu romb si yoon bi rek gel bu mu romb doxaan bi bu nangoo mu fat bu bañee mu continue doxaan ak benn ndekete li muy doxaan yëpp segu moom tamit mu ngi si ginnaaw mu. Benn ginaar bu mu doxaan mu bañ rek mu sànni ginaar bu mu doxaan rek mu bañ mu sànni. Paa bi tamit moom tamit di continue rek même chose. Dem nag ba egg nag si gàlleem ñëw rek wàcc ubbi maal bi ni mu ubbee rek gisatul benn ginaar. Ne waaw segu fekk segu moom mu ngi taxaw si digg bi moom toog di xaar. Mu ne waa segu ana sama ginaar yi ma jëndoon. Segu nekk li nga nekkoon si ginnaaw rek laa nekk si kanam li nga nekkoon si kanam rek laa nekk si ginnaaw. Naan neexul.